अब देखते हैं आज के सबक के मकासद, हम आज के सबक का क्या टारगेट रखेंगे और हमने इसे क्या पाना है। सबसे पहले पहला आज का मकसद क्या है और इसको अपने पूरे वक्त में जहन में रखना है कि अल्लाह ताला की निशानियों पर गौर व फिक्र करना सीख सकें। दूसरा मकसद है अल्लाह ताला से मोहब्बत करना सीख सकें। तीसरा मकसद है अल्लाह ताला के पसंदीदा और नापसंदीदा रवैयों को सीख सकें और पसंदीदा को अपनाने की और नापसंदीदा से अपने आप को रोकने की कोशिश कर सकें। और फिर आज के सबक में हम अल्लाह की मोहब्बत की अलामत और उसके तकाज़ों पे बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। चलिए अब थोड़ा सा रुकू का उन्वान, आज के रुकू का उन्वान क्या है? ईमान वालों की मोहब्बत अल्लाह ही के लिए। आयत नंबर 164 का टॉपिक है आंखें तो खोलो, फिर स्लैश डाल के लिखिए रब को देख लोगे। आयत नंबर 165, इसका टॉपिक क्या है? सारी मोहब्बतें अल्लाह के लिए। आयत 166, इसका टॉपिक है जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। और आयत 167, इसका टॉपिक है हसरतें ही हसरतें। चलिए अब इसी रुकू की तिलावत सुनते हैं और फिर इंशाअल्लाह ताला हम तफसीर पे आएंगे। إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار